سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللہ باجارے مہربان جے نالے سا شروع اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چو تا اللہ اکیلو آہی اللہ بے احتیاج آہی نکی جنیائی اے نکی جنیو ویو اے سنس برابر کوب کونے